İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın. Günaydın. Günaydın herkese. Günaydın Özdeş. Günaydın Feryal. Evet. Yoğun hafta. Ne yapsaydı ama Dünyada değil mi? Ne yapsaydı yani? Korku filmi izler gibi izledik ya. Ya hani 1 Ocak'tan itibaren her şey değişecek. Ortalık süpliman olacaktı falan. Değişti. Ama iyiye doğru gelişmedi sadece. Bazıları tweet bile attılar. Bugün aralığın 38'i diye. Geçen hafta. Yani ne bekleniyordu? Ne olacaktı? Şimdi. Yok, bazıları için gayet iyi durumda olduğu. Mesela Elon Musk için muazzam bir şey yani. Dünyanın en zengin insanı oldu. 185 milyar dolara çıktı. Yani onun için çok iyi gidiyor durum. Bill Gates'i ve Bezos'u da geçti. WhatsApp'a alternatif programı da şey etti değil mi? O tasarladı şu anda. Evet. Neydi? Signal mı? Signal. Süper. Evet. Bir onları da daha konuşacağız. Yok, ben konuşmayacağım onu. WhatsApp'ı da şey etmiyorum. bilmiyorum ne yapacağımı ama. Daha karar veremedim. Kafam terk etmiyorum. Yani şu anda terk etmek pek işime gelmiyor. Ne yalan söyleyeyim. Az günüm var ama. Neyse, onu sonra konuşalım. Onu çarşamba günü galiba konuşma fırsatımız olacak bu konularda. Uzman bir hukukçu arkadaşımızla. Harika. Süper. Hemen not ediyorum. Randevuya geleceğim. Şimdi geçtiğimiz hafta başında sizle konuştuğumuz, zaten bol bol demin de konuşuyordunuz, Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı kararnamesiyle rektör atanmasına öğrenci ve öğretim görevlilerinin gösterdikleri tepki ve bu tepki çığ gibi büyüyünce yine yaşanan tanıdık sahneler, üniversitede protesto düzenleyen öğrencilerin evlerine polis baskınları, gözaltına almalar, bolca yalan haber, bolca gaz, bolca gözyaşı. 2020, yalnız 2020 değil işte, hayat devam ediyor. Ben hafta boyunca Açık Gazete programını takip ettim tabii. Bol bol da mizah yaptınız. Hatta şimdi karikatür bile anlattınız. Mizah mı? Yani değil mi? Leman'ın kapağını anlattınız. Yani çok beni işimden etmeyi düşünüyorsanız açıkça söyleyin Ömer Hocam lütfen. Ama bana anlatılacak karikatür bırakmadığını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Şimdi Ömer Selvi'nin Evrensel Gazetesi'nde yayınlanan karikatürüyle başlamak istiyorum. Bence posteri yapılası bir karikatür bu. Her öğrencinin odasının duvarına rahatlıkla asılabilir. Karikatürde demir parmaklıklı bir kapı ve o kapının dışında da polis kordonu nezaretinde gösteri yapmakta olan bir kalabalık görüyoruz. Pankartlar var, yumruklar havada falan filan, böyle bayağı bir kalabalık. Polis kordonunun gerisinde, arka tarafında ise, yani karikatürün aslında ön planında demir parmaklıklı kapının açılmasını engelleyen bir şey var. Şimdi normalde bu şeyin bir asma kilit olması gerekir ama karikatürlerde bu şey bir kelepçeye dönüşebilir. Bu da normaldir. Fakat bizim gibi ülkelerde o şeyin kelepçeye dönüşmesi de normal oluyor. O yüzden karikatürcü başka bir şey bulmak zorunda. İşte o zaman karikatürcü tüm yaratıcı dehasını kullanıyor ve elindeki o sihirli kalemiyle demir kapıyı tutan kelepçeyi bir insana dönüştürüveriyor. Hatta onu tanıdık bir simaya dönüştürüyor. Şimdi Sefer Selvi karikatüründe Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörünü kelepçe rolü yaparken çizmiş. Ayaklarıyla, bacaklarıyla kapının sağ kanadına, kollarıyla da sıkı sıkıya kapının sol kanadına, böyle kelepçenin iki halkası gibi sarılmış. Tam bir kelepçe şeklinde ve gülüyor. Gülüyor, evet. Zaten son derece önemli bir şey oldu. Bu kelepçe takılması herhalde dünya tarihinde de sık rastlanan bir şey olmasa gerek. Hatta çok ender rastlanan bir şey. Demir parmaklığa bir de kelepçe takıldı. Kırık olduğunu söylemişler kendisine yeni atanan rektöre. Henüz şey olmadı, daha başlamadı göreve, başlayamadı. Evet. Ama kendisi bu normaldir, kırık kapıya kelepçe de konur diye bir açıklama yapmış. Ama simge oldu yani tümüyle. Bütün o fotoğraf artık her yerde, hatta öğrencilerin videolarında, şarkı ve türkü videolarında da kullanılan son derece önemli bir simge haline aldı. Bu kesinlikle da onu tamamlıyor. Evet, kesinlikle. Poster olacak yani o fotoğrafta bence bu karikatürde. Karikatürcü Aslı Alpar ise konuya başka bir gözle bakmış, başka bir açıdan yaklaşmış. Yeni rektörümüz ilk açıklamasında şöyle demişti. Şu ana kadar elde ettiği tecrübeyle yaptığı analiz sonucu Boğaziçi'nin hak ettiği yere gelmesi için üzerinde çalışması gereken başlıkları sıralamıştı. Dünyadaki yerimiz sektörle işbirliği, girişimcilik ve inovasyon ekosistemi. Şimdi inovasyon ekosistemi nedir? Sormuyorum size. Çünkü Aslı Alpar'ın karikatüründe bunun yanıtı var. Karikatürün ön planında yeni rektörün belden yukarısını görüyoruz. Kollarını kavuşturmuş, kıdemli bir köşe yazarı edasıyla bize doğru bakıyor. Hani vardır ya öyle fotoğrafları, kolları kavuşmuş vaziyette, belden yukarısı. Yüzünde de böyle güven veren bir tebessüm, bir gülümseme var. Ağzından işi şöyle bir sözcük, şu sözcükler daha doğrusu yükseliyor. İşte benim ekosistemim. Şimdi rektörün inovatif ekosistemini karikatürün arka planında görüyoruz zaten. Havada bol miktarda gaz, biber gazı, fena gaz demiş Aslı Alpar. Yine demir kapıya takılmakta olan kelepçeyi görüyoruz bir tarafta. Polisler tarafından yerde sürüklenmekte olan bir öğrenci var. Yani anlamayan kaldı mı bilmiyorum. İnovasyon ekosisteminin ne anlama geldiğini. Evet, ben anladım. Ben de galiba. Ekosistem kelimesinin kullanılması da seçim olarak da ayrıca ilgi çekici tabii. İş dünyasında çok sık kullanılıyor aslında ekosistem. Evet. Bütün bu ilişkiler ağı vesaire diye. Herhalde ekolojik sistemden böyle bir analoji yapıyorlar ama belki de ekonomik sistem diye. Şimdi ikisi bir arada, dikkatini çekerim Özdeş. İnovasyon da çok kullanılıyor. Evet. İş alanında inovatif veya inovasyon ekosistemi, yani hoş bir şey, sentez karışım olmuş yani. Benimsedim. Ben de. Ekosistemimizi aldık. Evet. Bir sorum var yalnız. Muhatabı herhalde sen değilsin İzel ama ben gene de sorayım. Daha önce Haliç Üniversitesi rektörüydü kendisi, bir sene kadar yanılmıyorsam, sonra bıraktı. Bu ekosistemde, inovasyon ekosistem değişikliğini neden Haliç Üniversitesi'nde denememiş? Haliç tarafı yani şeye açık değil. Dodosa ve Poyraz'a. Boğaziçi daha uygun. Ondan tamam, teşekkür ederim. Tersane de var. Evet. Tersane var. Orada heavy metal müzik falan yapılıyor. Değil mi? Evet. Yani Haliç tarafında patırdı gürültü. Evet. Olmadı. Peki, pek. Ben mutlu olmadım bu cevabımdan. Yani bir daha baştan yani alabilir miyim? Peki. Şimdi biz içeride Boğaziçi şarkıları dinlerken, heavy metal müziği falan yaparken Demokratik Amerika'dan gelen bambaşka bir ağır metal sesiyle uyandık, değil mi? Perşembe sabahı mıydı? Çarşamba. Çarşamba gecesi. Trump'ın evet. O QAnon adamları başkanın çağrılarına kulak vermiş, böyle Kapitol'ü basmışlar. Şaka gibi yani ama değildi. Çok ciddiydi. Gece yarısı naklen yayında olayları böyle dehşetle izledik saat 1'de 2'de. kendi açımdan söylüyorum. Kendi adıma. Biz de merak etme. Evet. Kadar. Ve sosyal ağlarda da hemen şöyle mesajlar geçmeye başladı. Askerler nerede? Neden müdahale etmiyorlar? Hemen cevap geldi. Onlar Afganistan'da, Irak, Suriye, Somali'ye falan demokrasi getirmeye gittiler diye. Böyle ilginç cevaplar vardı. Her neyse, Japonya'dan karikatürcü dostumuz Norio Yamanoi, kendisi büyük bir Türkiye dostudur. Ve İzmir uluslararası vasfı kaldırılan mizah festivaline de kendisiyle bir söyleşi yapmıştım. Sonra yayınlanmadığını duyunca çok şaşırdı. Nasıl yani, ben Türkiye düşmanı nasıl olabilir falan diye. Neyse, ayrı bir hikaye. Norio Yamanoi hemen kağıda kaleme sarıldı ve olayların Tokyo taraflarında nasıl göründüğünü anlatan bir karikatür çizdi. Norio'nun karikatürünün ana kahramanı çok tanıdık bir figür, ünlü goril King Kong. İlk çevrildiği 1933 yılından bu yana baktım, tam 12 kere beyaz perdeye aktarılmış King Kong. Ve bunlardan onu Amerikan yapımı, ikisi ise Japon yapımı. Yani Japonlar, Japon milleti King Kong'u bayağı seviyorlarmış, bayağı meraklıymışlar. Norio Yamanoi de almış filmin o en kült sahnesini, hani dev gorilin New York'taki o Empire State Building, o gökdelenin tepesine çıktığı sahne vardır ya, elinde de kızcağızı tutar, kadıncağızı. Fakat onu bu kez o gökdelenin tepesine değil, Kapitol'un tepesine çıkmış, tırmandırmış Norio. Bir eline de filmin güzel kadını değil, özgürlük heykelini vermiş. O heykeli her an ağzına atabilir tabii. Unutmadan söyleyeyim, King Kong'un sapsarı da bir yelesi var. Yani metafor yapıyor Norio Yamanoi, King Kong'u şeyle, Trump'la özdeşleştiriyor. Bu dev goril sarı saçlı bir canavar Japonya'dan, durum böyle görünüyormuş. Yani Godzilla da olabilirdi. Gojira diyorlar galiba. Evet, Japonlar. Godzilla. Godzilla. Evet. Latin Amerika'dan ise durum biraz daha farklı görünmüş. Bu konuda birbirine benzeyen, neredeyse tıpatıp aynı iki karikatür vardı. Tam anlamıyla pişti olmuşlar diyeceğim ben. Meksikalı Antonio Rodriguez ile Venezuelalı Raima Suprani. Ben kadınları öncelik tanımayı yeğledim ve size şu sıralarda Maduro yüzünden Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınmış olan Miami'de yaşayan fakat Venezuelalı siyasi karikatürcü Raima Suprani'nin karikatürünü anlatmak istiyorum. Fakat aynı zamanda ister istemez Antonio Rodriguez'in de karikatürünü anlatmış olacağım. Çünkü çizim teknikleri açısından pek benzemiyorlar ama her iki karikatürün de kurguları tamamen aynı, birbirine aynı. İki karikatürün de öznesi bu kez King Kong değil, ünlü Joker. Hani Batman'deki kötü kahraman diyeceğim. Ha, kötü kahraman. Evet, burada da kırmızı kostümü, sarı yeleğini kuşanmış, giymiş. Henüz üzerinden dumanlar tütmekte olan parlamento binasından ayrılmış, uzaklaşmış. Arkada dumanlar var. Uzaklaşırken de Joker, ama Joker'imiz Trump tabii. Çünkü sarı yelisinden anlıyoruz, yüzünden anlıyoruz. Ellerini yumruk yapmış, o yüzündeki mutlu tebessümle işte bu hareketi yapıyor. Hani gol atarsınız ya da basket sayı yazarsınız falan, yumruklarınızı kaldırırsınız göğüs hizasına. İşte bu. Diyor. Evet, hareketi yapıyor. Aslında ister King Kong olsun, ister Joker karakteri, her ikisinin de anılarında derinlere inildiğinde neden canavarlaştıkları, neden biz onlardan canavar yarattığımızı anlayabiliyoruz. Çünkü King Kong veya Godzilla işte neyse kendi doğal ortamından alınmış, getirilmiş. Joker'in ise son izlemişsinizdir belki filmde çocukluğuna ve annesiyle olan ilişkilerine gönderme yapılıyordu falan. Yani onlarla empati kurulabiliyor. Sinema böyle bir şey. Gerçek hayatta da durum çok farklı değil. Hep diyoruz ya, siz de söylüyorsunuz sık sık, yaşam sanatı taklit ediyor diye. Evet. Yine bir Latin Amerikalı, çok büyük bir karikatür sanatçısı Angel Boligan, çizdiği karikatürle Trump'a yol göstermeye çalışmış. Yani ABD başkanının çeşitli kültürlere mensup sanatçılar tarafından işte King Kong, Joker ya da başka canavarlara benzetilmiş olmasına içerlemiş herhalde Boligan ki Trump'ı bir ruh bilimcine, yani bir psikiyatrın koltuğuna yatırmış. Kanepesine yatırmış. Trump bu koltukta uzanmış yatıyor Boligan'ın karikatüründe. Doktoru ise hemen aslında yanlış yerde duruyor. Ayak tarafında duruyor ama onun da bir nedeni var herhalde. Doktoru Freudvari bir duruşla böyle bacak bacak üstüne atmış. Not alıyor. Problem var. Problem var çünkü başkanın ağzından çıkan sözcüklerin, yani Trump'ın ağzından çıkan sözcüklerin doktor tarafından duyulması çok güç. Hatta bana kalırsa imkansız gibi. Zira Trump'ın o uzandığı kanepe o kadar yüksekte, o kadar yüksekte ki yani tavan görünmüyor karikatürde ama tabanı bile geçmiş. Doktorumuz ise çok çok aşağılarda kalmış. Dolayısıyla Trump'ın söylediklerini duyması biraz zor. Anlayamadım. Bir gökdelen gibi yani. Evet, koltuk, evet, evet, evet. Şey, evet. Koltuk, yani Trump'a da yakışmış aslında bu kanepe. Evet, yakışmış. Evet. Ego doktor falan dinlemiyor diyecektim. Yani adamı Trump tavrının böyle tepesinde yani. Evet. Trump tavrının evet, tepesinde. Şimdi ben tabii merakta kaldım. Oradan nasıl inecek o kanepeden? Nasıl çıktıysa öyle inecek demeyin. Çünkü onu oraya Boligan oturtmuş yani. Biraz da egosu yardımcı olmuş. Acaba nasıl inecek? Bakalım bu hafta göreceğiz. Bugün görüşmeler başlıyor galiba değil mi? Evet. Bugün başlayacak. Bekleniyor evet. Evet. Göreceğiz bakalım kanepeden nasıl inecek. Ama hakikaten Trump'ın çocukluğuna gitmekte yarar var. Yani bir terapi naçizane benim önerim görmesi yani. Kısa zamanda böyle bir seansa girmesi. Neyse, geçen haftaki bu parlamento baskını üzerine hakikaten çok sayıda şakalar yapıldı, karikatürler çizildi. En çok yapılan şakalardan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin artık bir muz cumhuriyetine dönüşmüş olması üzerineydi. Bu muz cumhuriyetini, cumhuriyeti benzetmesini duyar duymaz yine Amerikalı usta bir karikatürcünün 2019 yılında, 2 yıl oluyor, bana ve bazı dostlara, dostlarımıza ilettiği bir karikatürünü hatırladım. Jim Morley'nin bu karikatürü aslında bir Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi haritası. Fakat haritanın tamamı sarıya boyanmış. Jim Morley'nin o usta kalemi bu haritayı biraz şöyle eline uzatıp boyuna da daraltınca gerçekten Amerika Birleşik Devletleri haritası tam bir buz şeklini almış. Öyle değil mi? Evet. Zaten üzerine de Jim Morin şöyle yazmış: The United Republic of Banana. Amerika Birleşik Muz Cumhuriyeti yani. Evet. Amerika yok orada. Birleşik Muz Cumhuriyeti. Evet, Amerika yok. Doğru, haklısın. Evet. Evet, ama yani harita zaten gösteriyor. Yani bunu çünkü Amerika siyasi haritası bu. Ve bu Muz Cumhuriyeti'nin başkenti ise bütün haritalardaki gibi kırmızı bir yuvarlağın ortasında beyaz bir yıldızla işaretlenmiş. Fakat burada da Washington DC yerine Trump yazıyor. Yani bu Muz Cumhuriyeti başkenti Trump. Veyahut da Trump'ın gökdeleni neydi? Trump Tower. Trump Tower. Olabilirdi. Onu evet. Mu unuttun? Evet. Şimdi tabii son olarak dün kutladık Dünya Çalışan, daha doğrusu Çalışamayan Gazeteciler Günü. Bununla ilgili de güzel bir karikatürü anlatmak istiyorum. Bu karikatürdeki imza Hilal Özcan'a ait. Şimdi karikatürde tekerlekli bir bisikletin üzerinde gösteri yapan oldukça da becerikli bir jonglör görüyoruz. Adamcağız bir yandan pedal çeviriyor, bir yandan da tek tekerlekli bisikletini dengede tutmaya çalışıyor. Ve ellerinde uçları açık dolma kalemler var. Onları ardışık olarak havaya atarak tekrar tekrar tutmaya çalışıyor. Yani buraya kadar her şey normal. Sıradan jonglörler de aynı şekilde gösteri yaparlar. Tek farklı ki havaya fırlattıkları nesneler dolma kalem değil, tenis topu olur ya da elma portakal gibi yuvarlak meyveler olur. Ancak bizim jonglörümüz bu işi yaparken bir engeli daha var. Elleri, iki eli de bir zincirle birbirine bağlı. Evet, kelepçeler var. Evet. Birer ucunda. Havada uçan o kalemlerle adamın iki elini birbirine kelepçeleyen o uzunca zincir öyle bir şekilde çizilmiş ki, Hilal Özcan öyle bir şekilde çizmiş ki, kalemlerle birlikte birbirlerini tamamlayan mükemmel bir daire görüntüsü oluşuyor, değil mi? Evet. Söylemeye gerek yok şimdi. Herkes anlamıştır ama yine de söyleyelim. Hilal Özcan karikatürdeki adamın mesleğini gömleğin kenarına yazmış çünkü. Okuyalım. Press yazıyor gömleğin kenarında. Basın. Evet. Çalışan bir gazeteci görüyoruz. Aslında bu karikatürde çalışmakta olan, jonglörlük yapan fakat elleri kelepçeli bir gazeteci görmekteyiz. Çalışan gazeteciler, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü içinde bence çok uygun bir karikatürdü. Dündü o gün, bugün bitti. Bugün çalışmıyorlar. Çalışmaya çalışan gazeteciler. Evet. Peki o zaman bitiriyoruz herhalde. Hangisini seçiyoruz birinci karikatür olarak? Kimde sıra? Sizde. Öyle mi? Peki ben değil mi Özdeş? Tabii. Evrensel'den Sefer Selvi'yi seçiyorum. Kelepçe Kayyum. Evet. Siz ne diyorsunuz? Olur. Olur. yok ben gönülden olur diyorum. Çünkü gerçekten de bu belki de yılın karikatürü olacak bu veya yılın fotoğrafı olacak. Evet, ben de ileriki günlerde, ileriki aylarda göreceğiz. Evet, oldu da bitti. Peki, bitiriyoruz o zaman. Çok teşekkür ederiz. Ben birazdan teşekkür ediyorum. Birazdan da bu kelepçe kayyum meselelerini konuşmaya devam edeceğiz zaten. Tamam. Profesör Yaman Barlas'la saat 10'dan sonra, 10.30'a kadar bu şeyi konuşmaya çalışacağız üniversitede, Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor, nereye gidiliyor diye. Peki çok teşekkürler. Harika. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.